कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयन्ति, सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी, जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती है, उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है। वह काली है जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख कि वह मंगल स्वीकार करती है। वह भद्रकाली है, हाथ में कपाल तथा गले में मुंड माला धारण करने वाली, जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुस्साध्य साधन से प्राप्त होती है, वे जगदम्बिका दुर्गा कहलाती है। संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों अथवा दूसरों के भी सारे अपराध क्षमा करती हैं, उनका नाम क्षमा है। सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बा को शिवा कहते हैं। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली, स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली।